بسم الله الرحمن الرحيم خبر هو مثل ضرب زيدا قائما كي روانا غن سورتون داغي اس مثال دا هغه مفتدا چې مصدر صریح وي او د اسم تبذیل هغه ته اضافه تر غلوي او د مفتدا اضافت او نسبت را غلوي فاعل او مفعول دواړو ته او رسو تر نه حال وي یا د فاعل نه یا د مفعول نه لکه ضربی زیدن اکثرو ضربی زیدن قائمن اکثرو ضربی زیدن قائمن دلتا اکثرو اسم تبذیل لے اضافت شوی دے مبتدا تا چه مصدری صریح دے ضربی مصدری صریح دے او د دې مبتدا اضافت فاعل او مفعول دوال ته شوی دی او وروسته د هغې نه قائمن حال راغلی دی چې یا د فاعل نه دی او یا د مفعول نه دی. مثال باندې پوه شو؟ مثال یعنې د هغې مبتدا چې مصدر یې صریح وي او د اسم تبذیل هغې ته اضافت راغلی وي او د مبتدا به اضافت او نسبت راغلی وي فاعل او مفعول دواړو ته او وروستو د هغې نه حال راغلی وي حال واقع وي یا د فاعل نه یا د مفعول نه لکه اکثرو ضربی زیدن قائما اکثرو اسم تبذیل دی اضافت یې راغلی دی مبتدا ته چې مصدر یې صریح ده. خبره مانې پوهېږي که نه؟ او د دې مفتدا چې ضربی دی اضافت یې فاعل او مفعول دواړو ته راغلی دی فاعل چې ضربی دی یا د متکلم ده او زیدن مفعول دی او وروستو ته حائمن حال واقع شوی یا د فاعل نه دی یا د مفعول نه دی. مثال د هغې مفتدا چې مصدر یې صریح وي او د اسم تبذیل ته اضافت راغلی وي اسم تبذیل ته او د مبتدا نسبت او اضافت فاعل او مفعول دواړو ته شوی وي او حال وروسته د هغې نه واقع شوی وي هم د فاعل نه او هم د مفعول نه حال د دواړو نه واقع شوی وي لکه اکثرو ضربی زیدن قائمین اکثر ضربی زیدن قائمین اکثر اسم تبذیل لے اضافت راغلی دی مبتدا صریح تا چا تا مصدر صریح تا چا غ ضربی دی او د دغه مبتدا اضافت راغلی دی فاعل او مفعول دواړو تا او رسوت قائمین حال واقع شوی دی هم د فاعل او هم د مفعول نه. مثال د هغه مبتدا چې مصدر تاویلی وي سری کې خبره ختمه شوله چې د اسم تبذیل ته اضافت راغلی وي اوس د مصدر تاویلی مثالونه ذکر کوو. مثال د هغې چې مبتدا مصدر صریح وي تاویلی وي او اضافت و تا د اسم تبذیل راغلی وي او د دې مبتدا اضافت فاعل ته شوی او وروستو حال واقع شوی وي د فاعل نه لکه اکثرو ان ذهبتو راجلا بیا واورئ. مثال د هغې چې مبتدا مصدر تاویلی وي او د اسم تبذیل هغې ته اضافت راغلی وي او د مبتدا اضافت او نسبت راغلی وي چاته فاعلتا او رست دا غینا حال واقع شوی بی لکا اکثر ان ذهبتو راجلا اکثرو اسم تبذیل لی اضافت راغلی دی مصدر تاویلی ته تا چې انزهفتو ده او د دې مبتدا اضافت راغله ده فاعل ته تو ده کنه ده او رست راجلن دا حال واقع شوه ده د فاعل نه مثال د هغه چې مبتدا مصدر تاویلی وي او د اسم تبذیل هغه ته اضافت راغله وي او دا مبتدا د دې اضافت راغله وي مفعول ته چاته مفعول ته او رسو دا غین حال واقع شوه وي لکه اکثر ان ضرب زیدن قائما اکثر قائما اکثر اسم تبذیل له اضافت راغله ده مصدر تاویلی ته او دا چې مبتدا دا او دې مبتدا اضافت راغله د مفعول ته چې زیدن ده او رست قائمن حال واقع شوه ده پایګن مثال د هغه چې مبتدا مصدر تاویلی وي او اضافت ته د اسم تبذیل راغله وي او دا مبتدا مضافی فاعل او مفعول دواړو ته او رست حال واقع شوه وي یا د فاعل نه یا د مفعول نه لکه اکثر ان ضربت زیدا قائما اکثر ان ضربت زیدا قائما اکثر اسم تبذیل اضافه راغله دی چاته مصدر مبتدا ده چې مصدر تاویلی دی او د مبتدا اضافه راغله دی فاعل او مفعول دواړو ته رست قائما حال واقع شوه دی یا د فاعل نه یا د مفعول نه آخرانه مثال ده هغه چې مبتدا مصدر تاویلی وي او اضافت ته د اسم تبذیل راغلی وي او دا مبتدا مضافی فاعل او مفعول دواړو ته او رست حال د دواړو نه واقع شوی وي لکه اکثر ان ضربت زیدا قائمین خبر باندې پوښ نور تشریح بار بار ذکر شولا و امر دله اوس خپل سبق ترش خپل سبق ته چو مثل الضرب زیدا قائما ده دلته خبر حذف ده وجوبا دلته خبر حذف ده وجوبا د وجه د وجود د قرینه او د صدمه صد د خبر نه قرینه دادا چې دلته مبتدا شته او خبر نشته او مبتدا په غیر د خبر نه ناراضي نه پته ولګي درجه خبره حذف ده او هر چې صد مسد ده نو اغه اقامت د حال له په مقام د خبر باندې وای به معنی کړه یو سبق پکې ان شاء الله پاتې دی اغه به رستو وای کو ساغه وای نو به ډېر وګت کی او تاسو باندې خبر راځي لکه د مخکینی مثالونه ټول یو شان دی نو سره پکې څه کیږي دا کډوټ کیږي نو یو سبق پکې ان شاء الله فاتنه اغه به وای ښه